Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Porteføljemanageren er 2 år gammel, hedder Chris, og forudsiger markedsbevægelser helt uden menneskelig indblanding. Danmarks første investeringsfond, baseret på kunstig intelligens, er sluppet løs i markedet. Dog ikke helt uden menneskelig involvering. Bag står nemlig Peter Smedegaard og Jimmy Kjærsgaard fra InnoLab Technology. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Denne mand, der har investorerne travlt med at forholde sig til Donald Trumps udskejelse, kan vi godt kalde det, under weekendens G7-topmøde. Peter Smedegaard, hvordan holder en indeksrobot styr på Donald Trump? Den er sådan set helt ligeglad med Donald Trump. Holder ikke øje med politiske begivenheder eller andre nøgletal. Så må vi lige se, hvor interesseret markedet så er i Donald Trump her til morgen. Velkommen til jer. Vi skal tale meget mere om kunstig intelligens, deep learning, og selvfølgelig, hvordan man bruger det i markedet, og hvordan det påvirker de finansielle markeder. Lars Persson, du er dejlig menneskelig og nærværende her til morgen. Er markedet varmt? Det er da rart, at robotten kan være det, vi i virkeligheden også burde være, nemlig fuldstændig ligeglade med, hvordan manden med det gule hår hopper rundt og tærer sig i sine flyver på vej. Jeg forsikker et show. Og optakten var, jeg synes også, vi skal have Rusland med, så det skal hedde G8. Så var han på vej derned, og der var Canada et dejligt land, og det var forrygende. Og så endte det med, at da han så fløj derfra i Air Force One, så var så trak han sig for den fælles G7-erklæring, og så var Canadas Justin Trudeau, han var både uærlig og svag at komme efter os. Det har været et sandt show på Twitter, hvis man har fulgt det denne her weekend. Det har man heldigvis ikke. Og markedet ser også ud til, at være egentlig sådan lidt forholdsvis ligeglad. Kigger man på Asien, så var det Kina, det gik hårdest ud over, der lukkede ned med 1% mellem de andre markeder, sådan mere eller mindre var uforandret, eller et lille plus. Der var faktisk også pænt tal ud for Japan, så de steg. Og kigger vi egentlig på Europa her for morgenstunden af, jamen så er Tyskland op med 0,7, og resten af Norden op med sted mellem 0,2 og 0,6. Så Trump eller ej, markedet er egentlig lige på den, i hvert fald på den korte bane, rimelig ligeglade, og det er meget rart at tænke over det. For der, hvor vi har Donald Trump nu, der er jo på vej til Singapore, hvor han natten til tirsdag dansk tid skal møde Sydkoreas Kim Jong-un, og de skal tale om permanent fred. Det er i hvert fald overskriften. Så må vi se, om permanent fred det også gælder på aktiemarkedet. For man kan jo sige, at oven på G7-topmødet, så er der jo kastet det, vi kalder handelsspændinger ind i markedet igen, Lars Persson. Det må man sige. Altså, selvom du virker forholdsvis ligeglad den mandag. Nej, ja, men altså, man bliver jo nødt til at trække vejret dybt, og så efterhånden erkende, at der bliver både tweetet og gjort alle mulige ting og sager, når så tingene måske sidste ende skal helt på plads, så er der alligevel andre boller på suppen. Vi må jo vente og se, hvad der sker. Altså, der er ikke andet, og sommeren er lige om dør rundt om hjørnet, og selvom vi måske... Sommeren er her. Ja, okay. Så alt i alt, så er markedet, vil jeg bare sige, forholdsvis roligt her til morgen. Der er også en mandag, hvor investorerne måske nok forholder sig lidt stille, man kan sige, i forhold til handelsspænding og handelskrig, som jo mest af Kina og USA, den retorik har kørt, så mener jeg, at det er fredag, at den her liste over Kinas, eller de varer, eksportvarer fra Kina, som bliver ramt af 12 for USA, og det er sådan 12 på omkring 50 milliarder dollar, det er på fredag, den bliver offentliggjort helt specifikt, hvad det kommer til at gælde. Og så er det altså det er makro, der kommer til at styre markedets begivenheder. Der er ikke så meget virksomhedsspecifikt på makrofonden, som sagt. Donald Trump på vej til Kim Jong-un efter et interessant G7-topmøde her i weekenden. Det, der også kommer til at ske, det er, at vi har verdens 2 største centralbanker, der er møde. Federal Reserve i USA holder rentemøde onsdag og torsdag. Eller er det tirsdag og onsdag? Det er onsdag, vi får en udmelding kl. 20, om vi får en årets anden renteforholdelse fra den amerikanske centralbank. Det, der måske bliver endnu mere interessant, det er at høre, om vi også får en til, er det i september og december? Ja, endnu mere interessant, om vi får, eller hvor mange vi får i 2019. Kan du sige, at jeg kaster bolde til dig hele tiden? Ja, men jeg ved det godt. Der er jo mange spørgsmål, kan man sige. Det, jeg synes, der er mere interessant, det er også at se, om den europæiske centralbank sådan stopper lidt op med deres tilbagekøb. Som, det gør de jo i september, lyder det. Det er jo det. Det er jo mere, hvad fanden skal der så ske? Jamen, det bliver da for en gang skyld meget rart, at de stopper lidt med de her tilbagekøb, fordi vi har jo stået lidt og set, at Men problemet er jo, at Europa kører i to retninger. Vi har et Sydeuropa, der har det stadigvæk lidt svært, hvis vi i hvert fald kigger på Italien. Grækenland er på vej i sådan nogenlunde fatning, og det samme er Spanien og Portugal, hvorimod vi har ligesom Italien, der er blevet sorte pær i det her spil. Så det og mod Tyskland, hvor vi har en økonomi, der buller derudad. Så vi har sådan lidt Europa i flere forskellige retninger. Så det her tilbagekøb vil jo nok være meget godt sådan generelt for Europa, at vi stopper lidt op. Men ja, altså, hvor mange renteforhold, så kommer der i USA? Nøgletal har der egentlig været gode nok til, at der skulle komme de her 3-4 stykker, så må vi se, om men markedet er jo alligevel indpriset. Jeg har jo indpriset den, der formentlig kommer i denne uge. Ja, men de har jo alligevel sænket den fra, at det var nærmest 100% sikker, så hørte vi i sidste uge, at den var nede på 95. Ja, 75 mener jeg hørte et tal, men lad det nu ligge. Det eneste, der egentlig er rigtig positivt her til morgen, hvis man skal sende være selskabsspecifikke, det er Lundbeck, der har været ude med nogle data på noget depressive midler på nogle forsøg over i Japan, der går rigtig godt. Så Lundbeck oppe med 0,8 blandt de danske aktier, men ellers er der også Carlsberg Danske Bank, der fører an, mens Pandora igen har fået skåret lidt i kursmålet. Nu mener Goldman Sachs, den skal koste 560, ja, 16%, og den ligger i 498, så der er divergent imellem de der kursmål der, og hvad den ligger i, så det skal man ikke lægge så meget i. Det er nok ikke derfor, den falder. Det er bare en stadigvæk sur periode for Pandora. De må ud og vise, at der stadigvæk er behov for charms rundt om i verden. Så, specielt i Kina. Specielt i Kina måske. Så ellers så er det ja, de små selskaber, der ligger og stiger. AGF, Chemometec, DHL, og så sniger Ambus lige ind på en anden plads, som dagens mest stigende aktie med 3,4%. Stadigvæk, det går forrygende fart. Markedet er stadigvæk interesseret i at få købt sig lidt Ambu, som jo også er kommet med i det store C25-indeks, så ja, så der er efterspørgsel. Og så er det også i den her uge, at folkemødet starter på Bornholm. Vi sender live derfra på fredag, og VM i fodbold. Sådan en indeksrobot, Peter Smedegaard. Hvis nu man smækkede alle data, der var på VM i fodbold, ind i den, kunne den så fortælle os, hvem der vinder VM i fodbold i år? Det er jeg ikke sikker på. Man skal i hvert fald have nok data, for at man kan forudse noget. Det var et godt svar. Danske Bank har de forsøger sig jo hvert år, og jeg kan ikke huske, hvem de sagde sidste gang, men nu mener de, det bliver Brasilien af alle lande, så må man jo gå ned og lægge 100% på Brasilien, hvis man tror på, at Danske Bank har ret. Ja, så er der allerede nogle spørgsmål på vores mail, som selvfølgelig altid har åbent. Den hedder mio@radio247.dk. Der er en, der spørger her, hvorfor Bitcoin falder så meget. Den ligger lige nu i 6.800 et eller andet dollar, og er faldet, hvad er det, 52-53% alene i indeværende år. Jeg mener all time high sidste år omkring de 24.000 dollar. Det er fordi, man har opdaget, at det er fake det hele, så det er vel på tide, at det tager sig. Pyramiden er ramlet. Ja, det hele, der er ikke nogen, der gider være med i pyramidespillet længere. Og så i nat var der... Pyramidespillet? Ja, pyramiden, man kan jo slet ikke sige det. Og så var der jo vel... Jeg læste om, at der var nogen, der havde hacket et eller andet sted, så... En sydkoreansk handelsplads, Crown Rail, tror den hedder. Coin Rail, må det være, er blevet angrebet af hacker. Ja. Det skulle være årsagen til, at Bitcoin altså sætter sig igen. Ja. Men det er du ligeglad med, Persson. Ja, men det er jo lidt ligesom, at jeg kan heller ikke rigtig handle hvede, det forstår jeg mig ikke på, så jeg har jo valgt ikke at forstå Bitcoin. Det kan godt være, at det bliver spændende på et tidspunkt, men lige på den korte bane, så har jeg lidt ligesom dengang, vi fik introduceret 3D-printing og alle de her andre sjove teknologier, som vi nu er begyndt at forstå og måske også bruge i en større grad. Jamen, vi forstår ikke rigtig måske lige det der Bitcoin, hvor vi skal bruge det henne, men må ikke om... 20 år, eller 15 år, eller 12 år, eller hvornår det kan blive, at vi pludselig opdager, gud, det var der, vi skulle bruge det, og så fungerer det. Vi har Bitcoin på programmet her om en lille uges tid, når vi igen får besøg af Lasse Birk Olesen fra Coinify. I dag der har vi besøg af Jimmy Kjærsgaard og Peter Smedegaard fra InnoLab Technology, som står bag markedets første investeringsfond, baseret på kunstig intelligens. Peter Smedegaard, hvordan får man en idé til sådan en størrelse? Jamen det gør man ved at følge med udviklingen og teknologien. Regnekraft og processorkraft er jo steget abnormt meget her de sidste par år, og nye teknologier har gjort det muligt at arbejde på en lidt anden måde. Så jeg havde gået med den idé sammen med nogle andre i noget tid, og tænkt, at vi må kunne trække noget information ud af markederne på en smart måde. Og straks tænkte jeg jo også dengang, at Ja, hvis 50 dages glidende gennemsnit krydser 200 nedefra, jamen, så har du et Golden Cross, og det er godt. Og det var sådan, det var hvad jeg vidste, så vidste jeg selvfølgelig noget om nøgletal og så videre. Jeg fik fat i Jimmy fra Veltech, hvor Jimmy var ansat og arbejdede 10-12 år med algoritmer og forskellige processorer og sådan. Det må du... Jimmy Kjærsgaard fortæller os om. Jeg siger altid noget forkert om det. Men hvad nu, for det også, at Jimmy Kjærsgaard har en fortid i Veltech, som jo har med olie at gøre. Hvad er din baggrund for at kaste over det her, Peter Smedegaard? Jamen, det er privat har jeg investeret i 20 år på den måde og altid fuldt markedet. Men ellers så kommer jeg fra... reklamebranchen tidligere, og har haft forskellige webbureauer, har startet nogle mindre virksomheder, solgt dem igen, ikke for kæmpe beløb, men stadigvæk noget, som har kunne gøre, at vi har kunne bruge 2,5 år fuld tid på det her projekt, og skal til at tjene penge nu, så det er virkelig, virkelig spændende. Og vi har et godt produkt, og det kører og virker. Og det virker, at det har kørt i måned. Vi vender selvfølgelig tilbage til afkast, risiko... Mere, faktisk. Ja. Men det kommer vi også tilbage til. Ja. Der er meget, vi skal tilbage til i løbet. Bare lige sådan, inden vi går videre. Hvor stor en del af markedet sådan globalt sidder kunstig intelligens på PT? Hvor meget fylder det? Ja. Det er, i går aftes læste jeg lige lidt op på det. Tak. Ja, det var så lidt. Det er jo svært at finde alle de informationer. Men for eksempel Man Group fra England, som er meget, meget stor kapitalforvalter, jeg tror, det er en af de største i verden, de bruger 13 milliarder dollar ud af 103 milliarder dollar, de forvalter, er baseret på machine learning og kunstig intelligens. Mm. Det er nok ikke, hvor alt foregår fra A til Z, som det gør hos os, hvor vores robot også handler, men der er machine learning involveret i det. Så det er 10% af markedet, ser det ud som om... Og jeg kan også se, at sidste år, der trak investorerne 83 milliarder dollar ud af de traditionelle hedgefonde, og placerede dem faktisk i nye kvantfonde. Så folk begynder at rykke penge over i de nye fonde, de nye kvantfonde, fordi de klarer sig faktisk bedre end mange af de traditionelle. Nu har du fået sagt en masse frække ord. Peter Smedegaard, deep learning, machine learning, robotter, algoritmer og quant. Heldigvis har vi jo en mand stående ved siden af dig, Jimmy Kjærsgaard, der kan forklare os lidt om, hvad de ord og begreber. Jimmy, du er lead quant developer. Ja, hvad er det? Det er mest bare en titel, man kan sætte under mit navn på et visitkort, tror jeg. Men jeg sidder og arbejder med de her teknologier ved Enolab. Hvad er din baggrund for det? Er du ingeniør, eller hvor kommer du fra? Ja, jeg har læst ud på DTU, det hed teknisk fysik dengang. Jeg ved ikke rigtig, hvad retningen hedder i dag. Nej, det ved jeg heller ikke. men det handler om en hel masse matematik og fysik, ja. Men jeg tænker også, at quant, det er jo quant developer, er også et udtryk, jeg støder mere og mere på i den finansielle sektor. Også sådan rent ansættelsesmæssigt. Ikke at aktieanalytikerne er ved at blive skovlet ud, og så bliver der quant folk skubbet ind, men der er jo sådan nogle som jer, der er i den grad af efterspørgsel, når vi taler fintech, Jimmy. Jamen, det er jeg glad for at høre. Nå, det har du ikke opdaget. Du har så startet dig. Lad os så starte et andet sted. Nu har vi talt om, eller her i Millionærklubben, når vi taler robothandel, så har vi mere talt omkring algoritmehandel. Vi er ikke rigtig nået til kunstig intelligens og deep learning og machine learning. Mm. Hele den her rejse, teknologiske rejse. Hvornår begyndte den? Det kommer sådan lidt an på, hvad for nogle begreber, fordi der er alle de her, der man taler om machine learning og kunstig intelligens og deep learning. Det er i hvert fald de tre sådan store, ikke? Man hører om. Og kunstig intelligens var sådan tilbage i 50'erne måske. Det plejer man at sige i hvert fald. Og det er sådan det helt store omfavnende sådan ideen om det ligger i ordet, at lave en kunstig intelligens. Hvor vi selvfølgelig, fordi vi ligesom synes, vi er så kloge selv, ikke? Så intelligens, det er jo selvfølgelig os. Så noget, der ikke er baseret på et menneske, det må så være kunstig intelligens. Men man kan også sige, at det var tilbage til altså Mary Shelley og Frankenstein. Altså det var også sådan en eller anden eksperimentering med kunstigt at lave noget, der kan tænke og agere. Ikke? Men jeg tror, man plejer at sige 50'erne. Hvad er så forskellen for det, vi kalder traditionel algoritmehandel? Og så til der, hvor vi er i dag med jeres fond, kunstig intelligens. Hvad er det for en mellemregning, der ligger derimellem? Vi er jo også... Det hele er jo algoritmer, fordi altså, det er jo bare et sæt regler, man ligesom følger for at få et eller andet resultat. Men den kæmpe store forskel fra hvor man sidder og beslutter nogle regler. Så hvis du har teknisk analyse, så kan du kigge på nogle glidende gennemsnit, sådan et Golden Cross eller sådan et eller andet. Ikke? Der er et sæt regler, og der kan man få et resultat ud. Men det bestemmer man jo selv præcis, hvad er det for nogle filtre, man vil bruge. Men med deep learning, der viser man egentlig bare data til en robot, eller hvad vi skal kalde den, der selv finder ud af, hvad der er smartest at gøre med data. Så du tager bare en hel masse data, og så bliver det processeret igennem, og så får man nogle statistiske sammenhænge ud af de her data, som nok er lidt sværere, hvis du selv sidder og kigger på det, fordi det er jo, du kan jo kigge millioner af eksempler igennem. Det er ikke noget problem for computeren. Så det er en kæmpe stor forskel, at du ligesom bare giver data, og så finder man de her filtre, der... Så algoritmer, det er simpelthen mennesker, der har lagt nogle forudsætninger ind, og så kører systemet efter det, hvor kunstig intelligens, der lærer systemet selv undervejs. Ja, deep learning i hvert fald. Ja, nå. Tak. Så lad os tage jeres system, jeres indeksrobot, som jo hedder Chris. Og jeg har op til det her program, har jeg sådan gået og funderet over, jeg tror faktisk, det var en pige til, og det har jeg sådan inde i mit hoved haft det, indtil så den hedder Chris. Hvad kalder I det selv, den her robot? Ja, vi kalder den vel den. Nå, tak. men jo, det er det meningen, det skal være et pigenavn. Hvordan har I fundet på navnet? Det er altid et svært problem at give navn til ting, ikke? Vi vil egentlig bare have et system, så vi kunne kende forskel. Når vi ligesom skal have den næste type af robot, så vil vi måske bruge drengenavn. Så ved vi ligesom, at det er en anden serie af robotter. Ikke? Vi har taget det fra Song of Ice and Fire. Sådan, hvad kalder man det? Game of Thrones? Universet. Ah, så er jeg med. Bare for at tage det lidt sted. De hænger sammen. Så, men at ligesom orkanerne skal have navne, så er jeg også nødt til... Hvad hed den? Den første hed noget med A, og den næste hed noget med... og Beth. Og så er I så noget til Chris nu her. Ja. Hvilke egenskaber har I så lagt ind i Chris fra start? Men som sagt, så er det jo egentlig mest data, der sådan skaber robotten. Så det, vi har lagt ind, det er jo i virkeligheden historisk data. Så et eller andet sted, så er det jo en kunstig teknisk analytiker, vi har lavet. Og det, der så kan være svært, det er, at deep learning er virkelig kraftfuld. Så hvis man bare viser den eksempler på data og hvad der skete nogle dage efter, så er det ikke noget problem for robotten ligesom at lave 100 eller 1000% om året i afkast, altså historisk set. Og det er klart, det kommer den ikke til at gøre i morgen. Så man skal virkelig sådan holde den i tøjlerne og sørge for, at det, den lærer, er noget, der generaliserer. Det er sådan det, der er det svære ved det. For det er ikke noget problem at lave en robot, der kan huske alt, hvad der er sket. Men det er vel det, der er bedre ved den, fordi altså, jeg kan jo godt se nogle mønstre i en aktie, og så når man kigger på næste, eller et par dage efter, så har man glemt det, hvorimod at den her måske på en eller anden måde i sin intelligens kan sige, hov, det så jeg for en måned siden, eller for 3 år siden, eller altså, er det ikke det, der er... fordelen ved at bruge det her kunstig intelligens, de er lidt bedre måske til at huske nogle ting, end vi er. Vi kan måske huske årstaller, der var han konge, og der var den, og så videre. Men ja. Sådan små finurligheder i grafer og sådan nogle ting og sager, det kan da godt være, at det ikke lærer sig så godt i vores mind som en kunstig intelligens. Er det ikke det, der er fidusen eller den gode idé? Jo, men man kunne også godt se det som en styrke, at man ligesom man glemmer de der specifikke detaljer, fordi der er så meget støj i aktiedata. Mm. Det er jo markedet, der er designet til ligesom at hive alt signal ud. Ja. Så hvis du ligesom kan se, at der er noget, der er prissat forkert, jamen så handler du det, og så fjerner du den forkerte prissætning. Mm. Så i aktiedata, der er helt ekstremt meget støj. Så hvis du sådan går og husker på alle de der et eller andet spids, du har set i en graf eller sådan noget, så kommer du nok ikke til at kunne bruge det til noget. Mm. Så på den måde, så er det jo egentlig meget godt, at vi ligesom glemmer, vi gør det sådan lidt blødere, de ting, vi husker. Okay. Så det er helt klart en fare, når man bruger deep learning, at den kommer til at huske alle de her ting. Jamen, så var der en dag, hvor den gik 1,1% op, og dagen efter 0,7% ned. Så nu ser jeg det igen. Så sker der det her, for det gjorde der sidst, men det sker jo ikke. Nej. Og noget andet, der også er svært, det er, at hvis vi kigger på, hvad var det, der var stedet i dag? Det var Lundbæk. Ambu eller Lundbæk, eller ja. Den er stedet meget, så den skulle sikkert stige. Ja. Men det kunne jo egentlig godt være, at den burde faktisk have faldet i dag. Mm. Det kan godt være, at den steg, men hvis vi fik 10 dage fuldstændig ligesom den her, så de sidste 9, der ville den faktisk falde. Mm. Så når man tager eksempler og giver til robotten, så noget andet, der også er svært, altså med specielt det her med så meget støj, der er i aktiemarkedet, det er, at de svar, du prøver at lære den skal give, nogle af dem er egentlig forkerte. Mm. Ja. jeres investeringsforening, som Cyrus så her styrer, det er en indeksrobot. Hvilke indekser er det, den følger? Peter? Ja, det kan jeg. Tænker jeg, det kan jeg jo svare på. Altså, det er Nasdaq, S&P 500, det er DAX og Hang Seng og Nikkei, så vi er sådan set hele verden rundt. Mm. Og en af de store forskelle fra andre investeringsforeninger og fonde, det er, at vi også kan shorte, altså gå kort i markedet, og de enkelte indeks uafhængige af hinanden. Og det er det, der gør, at vi på sigt outperformer markederne ret væsentligt endda. Så jeg giver lidt som en hedgefond, egentlig? Vi er sådan set en hedgefond. Vi er en alternativ investeringsfond. Det er det, som vi har fået tilladelse til fra Finanstilsynet. I er jo så i luft nu her, men I har jo så også testkørt Cyrus lidt og kørt... Kryds? Ej, for søren. Cyrus, er det ikke en sanger eller sådan noget? Jeg ved ikke, hvor den kom fra. Ja. Hvilket afkast har I opnået indtil videre? Jamen, Jimmy kan måske forklare lidt om simulationerne bagefter, men vi har kørt i vores egen live-test siden 1. maj sidste år. Kørt i skyen, aldrig rørt. Maskinen har crashet, ikke robotten, men computeren har været gået ned, og det startede op igen, og alt er lavet, så det kører videre. Vi handler en gang om dagen i de forskellige indeks, hvor vi kan ligesom justere, og ud fra den strategi har vi lavet 16,8% op til nu, op til i dag, fra 1. maj sidste år. Mm. Og i år er vi oppe 6-7%, hvilket vi er jo rigtig, rigtig glade for. De fleste konkurrenter, vi kigger på, de ligger i hvert fald ikke højere, men de fleste ligger nok på 0, eller måske minus også. Altså, det skulle ikke undre mig. Så det er de 5 indeks, og det svarer til, at man er eksponeret over for 1000 aktier. Det ligger der under de indeks. Hvor tålmodig er, Chris? Er man langsigtet eller kortsigtet investor, når man er hos jer, eller kan man være begge dele? Man kan nok ikke være... Jo, du kunne godt have været inde i et halvt år nu, og så tjent 6-7%. Det er jo rigtig godt, kan man sige. Men meningen med den her fond, det er længere penge. Altså 2-3 år, plejer vi at sige. Fordi så er det også, at vi... Der kan jo godt ske noget i markedet, som gør, at vi ikke helt når at følge med. Så 2-3 år, vil jeg sige. Vi har kørt walk-forward-test siden, ja, hen over finanskrise og alt, hvor man ligesom spoler tiden tilbage, blinder alt data fremadrettet og sætter robotten i gang. Og fra 2012 til nu har vi lavet 170%. Det er så ikke noget, vi kan bevise, kun for os selv. Vi ved, det er rigtigt, men det kan du ikke bilde alle investorer ind. Ja. Er de ikke sådan at lægge arm med? Nej, altså de vil godt lige se det køre. Og nu har den så kørt rigtig, rigtig live siden 31. maj, ja. Der gik vi i gang. Ja. Nu havde jeg for et år siden Kurt Kara fra MyInvest med i studiet. Han er også, han er en af de få, der også har leget med en kunstig intelligensfond. Han startede i 2012 med Sinai, ja. Men måtte så trække stikket i 2014. Altså på den korte bane, der performede Sinai, men på den lange bane, der kom Fed og deres indgreb over for obligationsmarkedet ligesom i vejen. Ja, QE. Det er det, han har sagt. Det er det, han har meldt ud. Man kan sige, hvis han havde fortsat, så havde han jo egentlig gået meget godt nu her. Men det var egentlig det, mit spørgsmål indledningsvis omkring Trump. Altså de her faktorer, som vi jo ikke ved sker, hvordan lægger I dem ind i jeres robot? Jamen, vi antager, at markedet er perfekt, og andre ligesom lytter efter de nyheder, og vi følger markedet mere end nogle nyheder. Der er ikke noget. Vi har råvarepriser, inden vi har nogle forskellige valutakryds ud over 36 års historik. Og nu kan jeg se, Jim, nu har jeg sagt noget forkert, kan jeg se. Hvad var det, jeg sagde forkert? Nej, jeg synes ikke, du siger noget forkert, men jeg vil måske bare... sige det på en anden måde. Altså, det var det med det er jo helt rigtigt, det du siger, at vi kan ikke se de her events direkte. Men hvis der er andre, der ser dem og handler på det, så er det også ligesom inkluderet i prisen. Det var det, jeg mente, at markedet er perfekt. Altså andre ser nyheden, vi behøver ikke følge med. Det gør alle de andre. Mm. Ja. Skal nok sørge for at bygge det ind i markedet. Men samtidig så må vi ikke sige, at markedet er perfekt, fordi så var der jo ikke noget, vi kunne udnytte. Mm. Så vi ser jo netop, at vi kan finde alle mulige ineffektiviteter i priserne. Mm. Ja. Jeg forstår godt, hvad du mener. Det var bare... Vi driller altid en anden. Ja, men det kender jeg godt. Det... Ja. Hvad gør I egentlig, når markedet ligger stille? Altså lige nu har vi det, vi kalder en trading range, har vi stået og talt om længe, at markedet ligesom bevæger sig sidelæns. Jeg kunne forestille mig, at sådan en fond som jeres gerne vil have noget volatilitet, Jimmy. Ja, jamen det er helt rigtigt. Altså når vi kigger på sådan historisk, både det, vi har kørt live, og også i det her walk-forward-test, som man skal tage med et stort græns salt, ikke? Tæskefuld salt. Mm. der kan vi se, at når der er meget volatilitet, det er der, vi gør det bedst. Altså, det siger sig selv et eller andet sted, fordi at vi er jo ikke gearet. Så når markedet det går opad, så kan vi ikke slå markedet. Så kan vi højst bare følge markedet. Mm. Vi er nødt til at have nogle nedture en gang imellem, hvor vi så gætter rigtigt på, at der kommer en nedture. Og det er sådan, vi slår markedet. Og det er der, vi kan skabe rigtig meget værdi. Jeg kunne godt tænke mig at høre omkring, nu fik vi lige plads, altså forskel mellem algoritmer og så deep learning, kunstig intelligens, hvor er maskinen ligesom... lærer sig selv, men det gør den jo på baggrund af data, som du propper i dem. Mm. Nu havde jeg Ben Dallager fra KPMG med for nylig, hvor vi også talte om det her med, at maskinen blev også proppet med de fejl og forudindtagelser, som vi mennesker har. Blandt andet så var det en maskine, der ligesom skulle screene markedet og finde kandidater til finanssektoren. Og der kiggede jo på, hvad der allerede var. Der så den så, at der ikke var særlig mange kvinder. Det vil sige, at der var rigtig mange kvinder, der ligesom røg ud fra start. Det vil sige, at vi tager vores fejl med, eller hvordan, når vi taler deep learning og kunstig intelligens. Ja, men det er helt rigtigt, fordi som jeg siger, det spændende er jo, at du ligesom kan bruge data til at lave modellen med. Du behøver ikke selv sidde og skrive reglerne. Det finder maskinen ud af. Så alt, hvad vi har af forudindfattede meninger, som ligesom er blødt ned i data, det lærer robotten også. Sådan er det jo. Men det er jo ikke kun en deep learning ting. Altså, når man satte priser på... på de her lån før finanskrisen, så brugte man jo også credit swaps, som kun havde eksisteret i 10 år, ikke? Hvor at priserne bare var gået op. Og det er jo også ligesom en bias, man havde i data. Og det gik jo ikke så godt. Det var mildt sagt. Nej, det gjorde det ikke. Nej. Ja. Så altså, det skal man da passe på med, helt sikkert. Mm. Så altså, en ting, man kan gøre, er selvfølgelig at have en længere historie. Historik, mener jeg. Men udover det, så er der ikke så meget, man kan gøre, udover selv at kigge på det. Ikke? Altså, robotten kan ikke gøre andet end at kigge på de data, den får. Så vi skal selvfølgelig være vågne. Og det er også det meste arbejdet består i. Mm. Altså, kigge på data og tænke over, hvad de betyder. Og kigge på de mønstre, der kommer ud af det. Om det er noget, man tror på. Der har jo været råben og skrigen om, at nu kommer robotterne og tager vores job. Men jeg hører lidt... hvis man tager i relation til finanssektoren i hvert fald, at vi som investorer med kunstig intelligens mere har fået et ekstra værktøj, vi kan bruge, Peter Smedegaard. Jamen, altså inden for kapitalforvaltning og i bankerne, der bliver machine learning og nok ikke så meget kunstig intelligens, men lidt mere machine learning brugt rigtig meget til at forbedre kundeservice, og der bliver lavet automatiske robotter osv. Det bliver også brugt til... hvad hedder det, kreditvurdere kunder. Det bliver brugt til muligvis scanning af regnskaber lidt hurtigere og sådan nogle ting. Så det er helt klart, at mange jobs vil forsvinde inden for asset management-branchen og hele kapitalmarkedet. Jeg læste her i går, at 90.000 jobs forsvinder ud af 300.000 jobs inden for 5 år. Det er så i hele verden, de taler om, går ud fra, ellers er det USA, men det er i hvert fald bare, de forventer rigtig, rigtig mange, og det er det allerflest, der forsvinder, det er inden for asset management, og så går det nedad, men ja. Men det er jo klart, altså nu har vi jo sagt farvel til alle filialerne, fordi vi selv sidder derhjemme og taster, og så er det jo typiske næste skridt, det er vel at komme derhen, hvor vi andre sidder, var jeg lige vil sige. Nu sidder jeg ikke i nogen bank, men det er jo stadigvæk, at der skal være nogen, der kontrollerer, at det går rigtigt til, at man giver de rigtige data, og at man ligesom alligevel får trykket på de rigtige knapper. Hvis nu computeren sagde, at vi skulle købe Apple, og så den har købt Baidu, så er det nok på tide, man lige tjekker, om der er noget, der ikke hænger helt sammen. Ikke? Altså, men det er jo klart, altså, det er jo en måde, også at man får hjælp på, tænker jeg. Fordi jeg kan jo ikke huske, så selvom vi hører, at om det ikke altid at det er godt at se alle de der spikes og gaps og alt, hvad vi nu ellers sidder og kigger på, så er det jo stadigvæk en måde, hvorpå at det... Ja, vi kan alligevel ikke huske alle tingene, medmindre man er sådan lidt, meget specielt, tænker jeg. For jeg kan huske nogle top og nogle bunde og nogle ting og sager, som måske, som vi har også hørt her, det er ikke rigtigt, at vi skal huske dem, fordi hvornår kommer der igen en dobbelttop i olien, ikke? Det kan godt være, at der går noget tid for det, ikke? Så det kan man huske tilbage til 2007, hvor det var, ikke? Men ellers så kan man ikke rigtig bruge det til noget, vel? Så jeg tror, det bliver en hjælpende faktor i stedet for. Når jeg hører lidt, at der kommer sådan et... Ja, du er quant developer, der kommer sådan nogle quant teams, der er der jo allerede i bankerne, og så en masse makrofolk, der kan holde øje med, hvad der sker på de ordentlige linjer, Timmy? Jamen, det var også sådan, den retning, jeg gerne vil lide. Altså, jeg tror da, altså, hvis man bruger robotterne til hjælp, så kan man selvfølgelig styre en hel masse mere, ikke? Og så er der måske ikke brug for så mange til at styre de her robotter. Mm. Men hvis deep learning starter, eller hvis vi starter tilbage i 50'erne med computer, der var det jo en person. Det var ikke et stykke elektronik. Altså, det var et job at være computer. Og der kan man selvfølgelig have været bekymret om dengang, at hvad med alle de her computere? Hvad gør vi nu? Nu har vi elektroniske computer. Men det er jo helt vildt, hvad der har skabt jobs. Og det, man tænkte måske ikke lige dengang, hvad en webdeveloper skulle være. Mm. Men det, altså, det var helt vildt, hvor meget energi, hvor meget værdi det har givet. Og selvfølgelig så er der noget turbulens lige i starten, og de her stakkels computere, de mistede deres jobs. Jeg håber, de fandt noget andet. Men det har jo skabt helt vildt mange nye jobs, som man måske bare ikke lige kunne se på det tidspunkt. Mm. Lige nu, der kører jeres Chris og Index-robot på de fem store hovedindeks. Hvad bliver næste step, Jimmy Kærsgaard? Hvad skal den mere kunne, hvis vi kigger lidt fremad i tiden? Jamen, der vil vi gerne kigge på aktier. Så det bliver vel i virkeligheden en meget større kunstig teknisk analytiker. Altså en stockpicker? Ja, ja. Og det, der er spændende for os ved det, det er, at der er helt vildt meget mere data. Og det gør, at det er lidt nemmere at holde den næste robot i tøjlerne. Dana. Ja, efter C kommer D. Ja. Den kunne jeg lige være med på. Ja, det var det. Ja. Men vi arbejdede på det siden 1. maj sidste år. Altså, ja. Vi har jo ikke bare siddet og kigget på Chris hver dag alle sammen. Der er jo virkelig blevet knoklet. Ja, vi lancerer den her i slutningen af året. Hvad skal man egentlig... Nu er det jo en alternativ investeringsforening, Peter Smedegaard. Hvad skal man smide... altså, jeg regner, man kan jo ikke bare komme med 5.000 kroner og så være med på den galej her. Du må godt, Pernille. Mm. Selvfølgelig, det ved jeg. Ja, alle andre end mig. Minimumsinvestering er 100.000 euro. Det er den licens, tilladelse, vi har fået fra... 750.000 danske kroner. Så det er professionelle, semi-professionelle og professionelle investorer, der kan... komme med, men det er også selvfølgelig velhavende personer, det er virksomheder, AS, APS'er, der har overskudslikviditet med negativ rente, det er pensioner, pensionsdepoter, og alt kan vi også tage imod. Mm. Så, hvad koster det mig så at være med i sådan en, hvad er omkostningerne? Vi tager 1% i administrationsfee, og så er der noget, der hedder et performancefee, som de fleste hedgefonde bruger. Det er ikke velkendt for investeringsforeninger eller noget, men vi tager 10% af det overskud, vi kan generere. Og så også, hvis jeg vælger at indløse mine aktier, så koster det mig også et eller andet, tænker jeg? Så koster det 0,5% af det beløb, du har. Men det koster 5.000 kroner at komme ind. Så det er forholdsvis billigt at komme med i hvert fald. Mm. Vi skal omkring markedet og Lars Svendsen, og vi har altså et marked, hvor som har travlt med at fordøje G7-topmødet og de udmeldinger, Donald Trump han efterfølgende kom med, at han vil ikke støtte op om den fælles erklæring. Donald Trump, som er i Singapore og skal møde, det er selvfølgelig Nordkoreas præsident, ikke Sydkoreas, tror jeg fik tak tidligere, Kim Jong-un, det skal han natten til tirsdag. Dansk tid, og det vi har i den her uge også, det er selvfølgelig rentemøde i den amerikanske centralbank, og der er også møde i den europæiske centralbank. Hvordan ser I ud her, mens jeg fanger hr. Svendsen, Lars Persson? Jamen, markedet er Ja, vi er krybbet lidt i minus på det danske marked, men det er også Novo, der cykler lidt tilbage. 1,3 sammen med Pandora, det gør, at det gamle C20-indeks er nede med 0,09, og vi har fået lige taget overkrydderen af den positive stemning, men DAX er stadig op med 0,4. Svenskerne er nærmest uforandrede, og nordmændene op med 0,2. Men altså, kigger vi på den amerikanske future her lige i øjeblikket, så er der et lille bitte plus, så... Jamen, jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at det bliver sådan en lidt flad mandag, hvor der ikke rigtig kommer til at ske noget. Og i fredags lukkede de jo også de to gamle indeks, viste lidt muskler og steg 0,3, mens det nye teknologiindeks, selvom det jo har været her en del år efterhånden, og ikke kun indeholder teknologiaktier, steg 0,14. Det var nok Apple, der var med til, og Amazon, der var med til at trække lidt ned i den kategori. Men ja, spændende er de to gamle. De hænger jo noget efter Nasdaq-indekset, der har lavet en god performance. Som bare fortsætter og fortsætter. Ja. Sådan det. Jeg kunne egentlig også lige tænke mig at høre, det var jo i sidste uge, var det torsdag, vi fik Net Company på den danske børs med brask og bram. Ja. Der var godt tur i den. Holder den så her til morgen? Jeg har ikke engang kigget forbi den. Den ligger i 205, så det må man sige, den holder... den kadancen gik på børsen til, var det 155? Yes, og steg til 201 på første handelsdag, og nu ligger den så 205 på tredje handelsdag. Så det er jo meget godt. Det er meget godt, og der i morgen, vi får deres administrerende direktør med os i studiet, så er meget mere netkommende i morgen. Sammen med dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Hvad siger du? Det er mig selv. Det er ikke min kunstige intelligens, du taler med. Det er jeg meget glad for at høre, Lars Svendsen. Jeg vil nyde at undvære dig live. Hvad sidder du og tykker på her mandag morgen? Jamen, nu hører jeg lige på jer, det der nye der. Men ellers så sidder jeg jo lidt og funderer lidt over, hvad der sker omkring... Altså, det med Trump og så videre, det er sådan lidt... Der er jo nærmest vakuum, ikke? Fordi nu venter vi på, hvad de kan finde på at snakke med hinanden om i morgen. Og det kommer der jo nok ikke så meget ud af nede i Singapore, vel? Fordi, altså du kan sige, det er jo musen og elefanten, der mødes. Og hvad hedder det, musen, det er jo så Kim Jong-un. Han har jo så mulighed for at prøve at vise sig fra sin gode side. Og mens den anden, han sidder vel bare... Også kan prøve at vise sig fra sin gode side. Nå, det ved jeg ikke, men jeg kunne sige på, det bliver sådan måske mere sådan... ligesom TV Stop, hvor lang tid gider du høre på mig, ikke? Altså, og så er det jo det... og de har jo dårlige erfaringer med de der, hvad hedder det... Folk fra Nordkorea går ned på den malaysiske halvø. Men jeg tror ikke, han tør at give ham hånden. Det tror jeg simpelthen ikke, efter halvbroren, han blev slået ihjel dernede. Så hvad hedder det... Det tror jeg ikke, men... Men hvad hedder det? Altså, nej, jeg tror ikke rigtigt, der kommer noget ud af det der. Og så vil du sige, det giver syv. Jeg er jo, som med de beskrivninger, jeg har jo sagt, at man kunne læse på valutamarkedet, om ligesom blev det godt eller skidt, eller var alle glade eller ikke glade osv. Og valutamarkedet, det kan jeg ikke engang finde ud af det. Det reagerer faktisk ikke. Det er som om, at alle de sidder og klor bagefter og siger, nå. Hvad var det egentlig, der skete? Jamen, der skete jo heller ikke noget, ikke andet end de blev syge. De starter med at komme med et eller andet dokument, hvor der måske ikke står så meget, og så sidder alle og siger, det er fint. Så går der en halv time, så råber han op på flyveren, at det er helt vanvittigt, at han ikke det har skrevet under på, og han ikke skrevet under på. Og sådan, altså, det er jo... Altså, der er jo også... Man kan jo sige, er man tilregnelig, eller er man ikke tilregnelig, ikke? Det er det. Vi har jo ligesom oplevet folk før, som var utilregnelige, og som skrev under, og som så bagefter hoppede rundt. Og sagde noget helt andet, ikke? Nå, men det lyder næsten... Vi ikke trække det kort. Det er for billigt. Ja. Hvad skal vi så trække? Ja, det ved jeg ikke. Nej, men det er så lige... Man kan sige, at de store linjer hjælper os ikke lige nu, vel? Der er pause. Og så er der jo det andet med vores eget marked, hvor det her nethalløj der, netkompaniet der, det er jo lidt underligt, at Danske Bank har samlet så mange aktier op. På to dage. Ja, hvor mange er det, de er nået op på efterhånden? Hun er en lille kende, og så påstår de selv, at de kun har halvdelen af stemmerne, så hvor i verden de har givet resten af stemmerne hen af, det ved jeg ikke, men det kan jo være, at de har lånt aktierne ud til shorting, det ved jeg ikke, men det er meget mærkværdigt, og så har Fidelity købt 5, og det er jo sjældent, at man, de havde nogen i forvejen via Danica, ikke? Men og de hvor mener jeg faktisk var med på salgssiden, fordi de fulgte, alle fulgtes ad i udbud, men så netto køber de så i virkeligheden, ikke? At det er sådan noget underlig adfærd, og det betyder jo også, at alle andre sælger jo. Altså, det er jo en kæmpe rotation, hvor Danske Bank og Fidelity køber, og så alle de andre løber deres vej. Ja. Det er jo sådan en lidt underlig struktur. Det kan vi jo spørge, André Rogaszewski. Det kan vi tænke over til i morgen. Det ved han jo heller ikke noget om, fordi nu er han jo også tilskuer, ikke? Mm-hmm. Til det her, men det er jo meget sjældent, at du ser en omfordeling af aktier, der så hurtigt ender over i en koncentration af den størrelse. Ikke? Mm. Så det er sådan set, hvad jeg sidder og kigger lidt på. Der sker jo ikke alverdens ting. Når der så ikke sker alverdens ting, kunne du så finde på at søge hen i alternative investeringsformer, som den, vi nu har i studiet i dag med kunstig intelligens, Lars Svendsen? Nej. Det kunne jeg aldrig forestille mig. Aldrig. Fordi, det minder mig om, at jeg kom i tanke om, da I begyndte at snakke, at i 2008, da det hele brød sammen, der var der en englænder i Financial Times, der udtrykte det meget kort. Han sagde, takket være de mange systemer, har vi været i stand til at begå de samme fejl med større overbevisning. Mm. Og det var jo det der med, at du havde sagt, at risikoen gik mod nul, og så kunne man have uendelig store mængder på sin bog, og så da det bræsede sammen. Så kunne man ikke have det alligevel. Men jeg vil sige til deres ros, at det er jo kortsigtet, det der. Altså, det her er jo i virkeligheden en konkurrent til Tom Hågaard. Altså, hvis du kører de store indeks, du kører en gang om dagen, og det kan måske komme ned på en gang i åbningstiden, ikke? Mm. Det er jo kortsigtet dispositioner. Det er slet ikke den måde, jeg sidder og tænker på at lade en computer bestemme, om jeg skal ruinere til eller ej. Det har jeg ikke tænkt mig. Men Peter Smedegaard, som jeg forstår det nu, det er jo rigtigt. Tom Hågaard fra London, som jo er med os her i Millionærklubben, der er daytrader og handler på sekundet. Det er jo ligesom hans regnekraft, computeren her kan gøre op med. Men jeg forstår også, at I spiller også på den lange bane. Jamen, vi spiller på den lange bane. Ja. Det er sådan, det fungerer. Men vi justerer blot vores positioner dagligt ud fra nogle vægte, som vi får tilbage, hvor vi kan lægge 100% lang eller 100% kort. Mm. Så hver dag får vi et svar på, hvad vi skal gøre, og så justerer vi vores positioner. Men vi er jo for det meste altid inde i markedet. Så det indeksrobotten her er ikke specielt kortsigtet, vil jeg sige. Det vil det nok lidt mere være med den nye fond, der kommer, Dana, som handler aktier, hvor man måske holder dem i 20 dage eller 30 dage, og så slipper du dem igen, fordi så har du fået dit afkast. Dimi, kan du... styrer man så det, om den er langsigtet eller ej? Man kører det. Altså udover, at I bare sidder ind for inden af computeren og modtager et eller andet ud, men hvad hedder det? Hvordan gør man det? Hvordan fastsætter man en tidshorisont? Ja, altså, egentlig forstår jeg ikke helt spørgsmålet, fordi når langsigtet... Hvis du har en både langsigtet og kortsigtet positioner i fonden? Det er ikke noget, man lægger ind. Det er mere fra dag til dag, hvad robotten siger. Og den skifter lige så langsomt. Den er heldigvis sådan ret konservativ. Så som Peter han siger, så ligger den lang det meste af tiden. Og så en gang imellem, så bliver den bekymret og shorter. Hvor den så har ret sådan 2 ud af 3 gange. Det kan selvfølgelig også gå galt. Men i det store hele, så flader det kurven sådan lidt ud. Foretager den selv handlerne, eller skal I ind og trykke på knappen og sige køb og sælg? Den er fuldstændig autonom. Så ja. Siden 1. maj 2017, der har vi ikke rørt den. Men den træner også sig selv sådan fra dag til dag, så den tager nye data med. Men alt kører helt autonomt. Mm. Thomas, det eneste, du laver, det er at sælge nogle billetter, og så laver du udvikling af noget nyt. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg vil egentlig godt snakke om 2008 også, fordi jeg synes, det er helt rigtigt, at Lav han er skeptisk. Men det, der skete dengang, synes jeg ikke var, at det var matematikken eller de her nye systemer. Det var den måde, man brugte dem på. Så der var ham, fyren her, han lige eller sådan et eller andet, der lavede matematikken, hvor man bruger de her credit swap data til at regne på risiko. Og det synes alle var helt vildt smart, men forstod det ikke helt. Og alle brugte det og fandt ud af, at vi kan lave en hel masse penge, og så er det klart, så gør man det bare. Mm. Så alle gjorde det samme. Det var sådan en monokultur baseret på den her matematik. Og det er da vildt farligt at have den her black box, som man jo desværre også siger, at deep learning er. Så det var egentlig derfor, jeg godt ville snakke om det, fordi at det er fuldstændig muligt at stille spørgsmål til robotten og sige, hvorfor tror du det her? Hvad er det, du ser, der gør, at du siger, at markedet kommer til at gå op i morgen, eller at det kommer til at gå ned? Så det er slet ikke på samme måde, fordi man kan faktisk kigge ind og stille spørgsmål. Og deep learning er jo helt ekstremt fleksibel. Så det bliver jo ikke den her monokultur, altså man kan bruge det til lige, hvad man har lyst til, ikke? Til at lave lister med aktier, som et menneske kan kigge på. Mm. Så kan I faktisk åbne kølerhjelmen og så se, hvad den har lært bare de sidste 2 dage? Ja. Thomas, han spørger lige her på mailen, hvad siger jeres computer og markedet de næste 6-12 måneder? Kan I stille det spørgsmål? Kan vi få det print? Det er her, og jeg kan tage et screendom. Ej, vi kigger jo 20 dage, er det ikke? Nej, 10 dage. 10 dage ud i fremtiden. Altså hver dag, så siger vi, hvad sker der de næste 10 dage? Og lige nu kan jeg sige, at robotten er lang, 100% lang i alle indeks. Så den er ret sikker på, at det fortsætter lige ud eller opad. Den har ikke set Trumps tweets. Nej, det har den ikke. Nej. Men det har markedet jo heller ikke, kan man sige. Altså, nej. Der er måske lige lidt for Kina, men, men ellers så generelt, så er der jo sådan... Nu ser det jo igen ud som, at det tyske indeks retter sig en lille smule, så stemningen er positiv, så vi kan... Chris har ret, så vi kan godt gå ned på stranden og få os en københavnerstang. Men lige sådan lidt, jeg tror, at den her Lars Svendsen også siger, at vi har jo... Det er jo så algoritmehandlen. Vi har jo set de her flash crashes, Jimmy, hvor at, der er en robot, der går amok, og så følger markedet jo med automatisk. Beskytter kunstig intelligens os mod det? Nej, i hvert fald ikke kunstig intelligens i sig selv. Altså, som jeg siger, så er det mere sådan anvendelsen af det. Hvad for nogle systemer, det bliver sat ind i. Man skal ikke være bange for Chris. Det er én gang om dagen, der bliver handlet. Godt nok på hvert marked, ikke? Så rundt om jordkloden, så 5 gange om dagen, så. Men der ringer den også og siger, at han ikke kan komme på arbejde i dag, fordi der står en stor mappe udenfor. Der skal smøres. Lars Svendsen, bare lige her. Vi mødes jo i studiet i morgen, men jeg kan høre på dig, du står og lurer lidt på, hvad der foregår. Hvordan ser din portefølje ud her mandag morgen? Det er jo sådan et ventefelt, vi er i nu. Jamen, jeg er jo ikke rigtig flyttet. Jeg kravler lidt op, eller lidt... Et tur i den, som de siger, svært i Fotocure, den her, der laver noget til nyre eller blærekræft, at finde det og identificere det. Ja. Der er nogle insider, der har købt, og så begynder den at kravle opad med det, og så er der en lille smule pil opad for tankskib, men det er sådan de vigtigste ting. Min farma, det er jo en anden trækæst, der gerne skulle til at løbe, den har ikke så meget lyst til det endnu. Det er sådan nogen, hvad jeg går rundt, og så har jeg jo den her NIT der, som jo er sådan en slags netcompany på en anden måde, men den har jo ikke lyst til at sige, men det kan da være, det kommer lige pludselig. Det er, hvad der sker i min verden, så det er en stille dag på brandstationen, det er det, det må vi sige, der er ikke skub i noget særligt. Så vil jeg lige sige, hvis jeg må nå det egentlig, fordi det lytter. Rolig. At nu skal de høre det næste døgn på, at der er 2500 journalister, der skal overvåge, hvad der er to mænd, der skal tale om nede i Singapore, ikke? Trump og Kim Jong-un. Men aktiemarkedet giver jo også et signal, og hvad hedder det, i Sydkorea er Kospi-indekset, det ligger faktisk all time high, og det er ikke sådan et sted specielt lige nu, men det ligger altså højt, som det nogensinde har gjort, og viser ikke nogen tegn på, at der er noget at være bange for. Så altså, hvis man sidder og læser markedet og siger, hvad har det ret, eller har det ikke ret? Det er jo nogen, der påstår mig. Altid har ret, det er jo nok en overdrivelse. Men så er der ikke noget at frygte for sådan, at det bliver målt der. Hvad sker der i Teva, Lars Svendsen? Den steg 5% i fredags, og jeg ved ikke, hvorfor nok den steg 5%, men den seneste nyhed, der er, for jeg er jo også ude og lede efter, hvad kunne der så være årsagen til det, men det er jo nogle positive nyheder omkring deres migræne, produkt, som er en map, ligesom dem. Monoklædt antistof, som de laver ude hos, G-map, ikke? Men det hedder så Frematumab. Men det er jo en, det er i virkeligheden en indsprøjtning, du skal have. De ved ikke rigtig, om det bliver en gang om måneden eller hver tredje måned. Og det er jo, altså, det er jo forebyggende, så det er jo, det vil jo sige, det er nærmest for resten af livet, ikke? Det er, hvis det der lykkes. De har så nogle problemer med produktionen også, men det skal godkendes i september, forhåbentligvis i USA. Hvorfor står du og griner? Nå, nej, men man kunne komme med rigtig mange platte virkeligheder omkring det her migræne, men jeg tror jeg bare, jeg holder min mund og lader den stå for sig selv, ikke? Det var nok derfor, aktien steg så meget. Der var nok nogle mænd, der... Hvis den pille kommer, så stiger, så er der babyboom. Det ved jeg ikke. Altså, det er en injektion jo, det er det, jeg prøver at forklare. Ja. Det er noget, man får sprøjtet ind, så kan det række en hel måned, måske 3 måneder. Jamen, det er sindssygt, det var der nogen, der bliver glade, hva'? Hold da op. Jamen, fidusen er, hvis du sælger noget, der er forebyggende. Ja, jamen, jeg ved det godt. Så er du jo på den resten af livet. Yes, helt sikkert. Jeg ved. Ja. Så hvis den holder hjem i hele vejen, så er det jo noget, der kan noget. Og der er faktisk mange mennesker, der lider af migræne. Det er der. Det er vist også det, man kan kalde en kurstrigger, når vi taler Teva. Men det er det eneste forklaring, jeg kan... Har du hørt nogen rygter om, at Trump han også skulle få tid til et pressemøde omkring medicinalpriser? nej. I denne her uge. Også på Kristin der, nej. Er det, nå, jamen, det er måske bare mig så. Hr. Svendsen, vi mødes i morgen. Kan du have en god handelsdag? Ja, hej. Hej. Så vil det altså Lars Svendsen, en af Millionærklubbens porteføljeforvalter, sammen med Lars Persson, Tom Hårgaard og Philip Gunst. Du kan følge vores porteføljer inde på Radio 24/7's hjemmeside under vores porteføljer. Hvordan ser din ud, Lars Persson? Ja, min ligger, det var rundt nullet på de der, ja, nu stiger den faktisk lidt, så på 260.000, og så er der, for dem er der 42.000 af dem, at der er kontanter jo. Jeg solgte jo min BioGaia sidste uge, fordi jeg synes, den tabte pusten lidt, så ja, vi har en hel del kontanter, der står og griner af os på sidelinjen. Så skal I inddrage mig det? Du har. Jeg har. Millionærklubben har. Så ja, det må vi så se. Men nu siger Chris jo til os, at de næste 10 dage ser godt ud. Så det kunne godt være, at man skulle gå ud og lave en korttidsinvestering, hvis man kan finde noget, der ser spændende ud på den korte bane. Ja, og hvad har du så, du kigger på? Skal vi ikke lige have det med denne mand, hvis man sidder derude og mangler lidt inspiration til, hvor man skal, ja, hvad man gerne vil hente ind i sin portefølje, Lars? Jo, jeg har egentlig kigget på GN Store Nord igen. Jeg ved godt, det er den lille dreng i klassen efter den her høreapparatsfusion, men der kommer jo nok til at gå noget tid, før at vi ser Videx og det gamle Siemens Hearing får rigtig gang i salgstallene. Jeg så godt, til gengæld blev de... De gik jo sammen, ja, i fusion i til gengæld blev GN fanget lidt på, at William Demant overhalede dem til salget af amerikanske veteraner, der er en af de store, kan man sige, grupper af mennesker, man sælger høreapparater til over i USA. Der plejede GN ellers at have bedre markedsposition end William Demant, men den blev overhældet her i sidste uge, og det gjorde det også, at William steg, men alt i alt synes jeg, at trenden ser sådan mere i orden ud hos GN Store Nord. Det kan jo så også være, fordi jeg har den hjemme i min egen aktieskuffe, men jeg tror ikke, fordi jeg køber for 20.000 kroner her i Millionærklubben, at jeg kan... Det kan man også ikke kalde støtte at købe, nej. Nej, kurspåvirkende, men det er en af dem, jeg holder øje med i øjeblikket. Men ellers så er det... Du plejer at kigge i Sverige. Ja, men både det danske og svenske indeks har haft det lidt kedeligt sådan den seneste måneds tid, så de mangler lidt momentum, men vi må se, hvad det er for nogen, der puster sig op de næste 2-3 dage, og så se, om man kan hoppe med på nogle af dem. Og jeg skal ikke det med på Nets, fordi at der er ikke graf nok til, at jeg kan træffe nogen. Nets? Netcompany? Netcompany, ja, okay. Ja. Så der er ikke nogen graf nok til, at jeg kan træffe nogen, kan man sige, ordentlige beslutninger ud for det. Timmy Kærsgaard, vi har et saying i markedet, der hedder Sell in May and go away until... Er det september, det er i oktober, snart, ja, efterhånden. Mm. Kunne man ikke smække den ligning ind i Chris, og så få vide, om den holder? Jo, det kunne man godt. Altså, nu, altså egentlig så smækker vi jo ikke ligninger ind, fordi den skal selv finde dem, ikke? Men vi kunne se, om den opstår. Og vi kunne i hvert fald give den data, så den kunne have mulighed for at lave den. Men vi har egentlig kigget på nogle af de her sådan, tekniske analyseregler, sådan helt rent bare se, om det egentlig holder. Og man, altså, en gang imellem holder det i nogle år, eller måske endda i 10 år, eller sådan noget, men så skifter det. Altså, der er også nogen, der har kigget på, ligesom, hvis man bare følger én regel, er der så nogen trawl 6.000 regler igennem, 6.000 og et eller andet, og ligesom viste, at der var ingen af dem, der holdt. Men det er én regel. Så der er også andre, der har vist, at hedgefonde, der bruger teknisk analyse, de er overperformer faktisk. Og så må man så, jeg ved ikke altså, præcis, hvad det gør, men man kunne godt tro, at de bruger nok mere end en regel, ikke? Det er jeg sikker på, at du også gør, Lars. Jo, men det er jo det, og det er også det, jeg tit ser, både når jeg holder foredrag, og når jeg møder mine kunder, når jeg skriver kommentarer om en aktie. Det er, at man bruger forskellige modeller. Og så kan man lave en eller anden vægtskål, hvor man siger, jamen, en model vægter en lille smule højere eller bedre end en anden, ikke bedre, men vægter lidt mere end nogle af de andre. Og i og med, man så kombinerer flere modeller, og det er vel også det, jeg tænker, man har gjort i algoritmehandel og så videre, så er det, at jamen, så får man nogle forskellige output. Men det, der jo netop er, som vi også hører her, det er, at på et eller andet tidspunkt, så skal de her glidende gennemsnit og hvad man nu ellers bruger, de skal til sådan en service eftersyn, fordi de kan ikke fungere bare for evigt, fordi at verden rundt omkring os ændrer sig også en lille smule, så skal du justere en lille smule på det alligevel. Så du kunne ikke kåre det bedste teknisk analyseværktøj ud fra, hvad Chris siger? Nej, altså jeg tror svaret på det med seasonality er, at hvis det virker, så er det i kombination med nogle andre ting. Jeg vil så gerne have en. en ting, der bare virker. Du vil bare have sådan en, hvor du kan sætte en fase under. Ja, for vanden. Peter Smedegaard og Jimmy Kjærsgaard, tusind tak, fordi I var med os og tale kunstig intelligens og jer, der har den her fond baseret på kunstig intelligens, som man kan tjekke ud på hjemmesiden, der hedder InnoLab. InnoLabCapital.com. Tak. Capital med C. Der kan man jo blive lidt klogere på kunstig intelligens. Lars Persson, jeg ved ikke, hvor kloge vi er på markedet denne morgen. Danmark er i... plus. Vi er i plus. Og det er altså en morgen, ja, hvor vi har sagt det efterhånden et par gange. Vi skal lige fordøje, hvordan det var, at Donald Trump han opførte sig i halen på G7-topmødet denne weekend. Og han er altså i Singapore nu og skal møde Sydkoreas præsident Kim Jong-un natten til tirsdag. Ellers er der Federal Reserves rentemøde, altså den amerikanske centralbank. Det går ned onsdag. Der er også møde i den europæiske centralbank. Så der er masser, vi kan forholde os til. Vi er tilbage igen i morgen kl. 9.05. Pas på pengene så længe.